Тут родилася тут і замуж вийшла тут. А як вас зовут? Мене Павел зовут. Ольга Ніколаївна. А фамілія? Буладєвич Якоб Азаре Махновець. Батько прийшов у прийми покойний сюди. Він сам із Ступчич за реки там, возле Лємішевчі Кирівні. А мама? А ви хоч фотографуєте мене, то я не то, бо вельми я хороша. Ні, он... А мама тут була, тут. То все то вона спрощувалася. Спрощувала, умерла мама, та й... тут була сестра її Кудрич. Та забрала їх сюди, маленьких деток, годувала. Тітка їх годувала. У вас тут високе місто, кажуть, виходить, так? Ну, високе. Воно не було високе, то мостили. А от там уже ріка, так? Да? Ото озеро. Ага. Сюди далі я сідаю, то озеро Черпало, як ми кажемо. Називається воно завжди так, а чого? Хто його так назвав? Вода там у ріка, з ріки впадає і виходить на ріку. Ну, зараз вже високо. Ну, хат 100-150 могло, а зараз би... Це не добре. Все. Більші деревні да позакривалися, а вже наші, то вже нема що й говорити. То ж тут ніде деревця не було кругом. Все поля чисті було, то зайти годов 20. Не стало людей, не стало коровей, коней. І все, пішли корчі, ці кусти, все заросло. Зараз... Природа пуста не може бути. Так у вас отвоює да, природу, да, да? Так, да. Так. О, вже бачите, находить на нас. Уже в городі, щоб не пахали, то вже в городі росло. Отакеньке є сходить, да, перепахваємо, да, запахваємо. Площа була ще більша за нас, за нашу деревню, то вже там теж 20 чоловік воно стало. Кура до того, ще 10 чоловік. Кривич так, ну, кругом так. Три корови ще на деревні. Три коні і три корови. А то і кури, що держимо ще, і ти у всіх трохи ще, утки, декого. А остальні вже ще доживають. Ще й ми. Бека. Вот же маленький чорний. Ще й третя така є. Бека. А де дід? Вибираю. У домі дід? Да, то нехай вийде, да. Ви скажи, нехай вийде да поговорити, як не линується. То мився. А Бека це велика, стара. Це Бєлки, а мала внучка, як була маленька, да не вимовляла до себе. Бека. Дай осталися Бека. Три таких, як одна.